नाज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे। तूने जब आखिरी खत मेरा जला काले होंगे देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते, मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी जब दिल को चुराया था। चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीर में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को अदा करने से डरते हो, मगर कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। वही है सूरत अपनी, वही मैं हूँ, वही तुम हो, मगर खोई हुई हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दवा की थी सो काफी थे, सो काफी है, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते, मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी।